दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा सानू जरा नहीं आंदी समझ मुला तेरे इल्म ते वाज कलाम वाली चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जा चुप कर दड़वट जा बस तू मैनू मत फोल ओथी कहंदी पुरुष नू बस तू मैनू मत फोल मेरे कोले कुछ नहीं हासिल कुंजियां सतगुरु कोल तू चुप कर बस तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा दड़वट जा दड़वट जा तू चुप कर दड़वट जा चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जत चुप कर दड़वट जा दड़वट जा चुप कर दड़वट जा।